Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соўс. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соўс. Пра свой этычны кодэкс, што да публікацыі пра дзяцей у сацыяльных сетках, расказваюць вядомыя блогеркі, псіхолаг, юрыстка Дар'я Каткоўская і настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец. Сёння мы пагаворым пра з'яву, якая мае дачыненне непасрэдна да нас і да нашых дзяцей. У ангельскай мове яна ўжо займела свой тэрмін шэрэнцін. Гэта калі бацькі посцяць фотаздымкі сваіх дзяцей у сацыяльных сетках. Ну і неўзабаве дзеткі, фоткі якіх мы бачым яшчэ немаўлятамі, вырастуць, ну і могуць нам всім сказаць, выказаць прэтэнзіі. Мы, можа, не хацелі такой публічнасці. Даша, от ты маці двух дзяцей, ты псіхолаг і юрыстка. І я от шчыра скажу, я з такім замілаваннем чытаю допісы пра Давіда, пра Алеся, от гляжу фотаздымкі. Ці ёсць увогуле праблема з гэтым? Ці парушаная прыватная прастора дзяцей, ну, от табой, тваёй маці, як ты лічыш? Я думаю, што гэта пытанне ў кожнай сям'і вырашаецца па-свайму. У нашай сям'і ёсць там, ну, скажам, нейкія правілы, прамоўленыя, непрамоўленыя, і згодна з імі я пошчу фоткі. То бок, напрыклад, Алесю 13 гадоў, і я не маю права посціць пасты або фотаздымкі без ягонага дазволу. А наконт Давіда як? Я памятаю, толькі ён нарадзіўся, мы ўжо яго бачылі. Наконт Давіда, я думаю, што ну, калі малекула вырасце да таго моманту, калі яго захоча таксама неяк гэта рэгуляваць, ну, я ў гэтым месцы гатова да дыялогу. Вот, недавно у New York Times великий артикул якраз присвятил этой з'яве, ну, як такой будущей проблеме, напевно. И набуховцы застерагали, что вот персональные дадзеныя детей могут быть, ну, не тоже приватная простора детей, вот это была головная застерога, але могут зламысники ими скористаться. Могут для коммерцийных мэтов, для рекламных мэтов, могут и педофилы просто скористаться, могут некие дописи под гэтым писать. Но это может в будущине ти реально нашкодить детям. Ти поделяешь ты такие застероги? Я думаю, што ў прынцыпе жыццё можа быць небяспечным. І не толькі жыццё ў інтэрнэце, не толькі жыццё дзяцей, і ў прынцыпе любая справа, калі яе даводзіць да абсурду, нашы перасцярогі, то яны будуць ну, можа, все можа стаць небяспечным. Што наконт педафілам, ну, зразумела, што тыя фотаздымкі, якія, умоўна кажучы, там перасылаюцца там бабулі з дзядулям, не выставляюцца ў сетку. Чаго ты асцерагаешся? Ці ўвогуле не асцерагаешся, вот, калі посціш здымкі? Ну, сапраўды могуць ну, быць людзі, ну, слухай, якія... сапраўды аголеных дзяцей, ці дзяцей у нейкіх такіх позах, ці нейкіх сітуацыях, каторыя могуць быць цікавымі педафілам, я не выкладаю і не думаю, што гэта правільна. Я таксама, напрыклад, не думаю, што правільна там выкладаць фотаздымкі маленькіх дзяўчынак, якія фарбуюць, ну, з такім жаночым макіяжам і неяк падкрэсліваць занадта рана іхнюю сексуальнасць. І ўвогуле, ну, як бы рабіць на гэта нейкі акцэнт. Што тычыцца камерцыйных мэтаў ці нейкай небяспекі, я думала пра гэта, слухай, тут, ну, насамрэч аспекты такія вельмі розныя. Калі пра юрыдычны аспект, у Беларусі з гэтым увогуле неяк усё сумна, там закона персанальных дадзеных няма. У прынцыпе, няма ніякай нармальнай нормы, которая б рэгулявала пытанні, хто мае права на фотаздымак, ну, як асоба можа рэалізоўваць гэта права, каму яна можа забараняць і гэтак далей. То бок, нейкае рэгуляванне ёсць, але яно вельмі размытае. І выцякае з некалькіх нормаў грамадзянскага кодэксу, у прынцыпе, ўсё. Калі што тычыцца псіхалагічнага боку, я думаю, што кожны чалавек, у якога ёсць сацыяльныя сеткі, перад якім паўстае пытанне, што мне посціць, як мне посціць, ну, па вялікім рахунку павінен дасягнуць проста нейкага міру ў сваёй душы. Як яму гэта зручна? Колькі для яго дастаткова? Я думаю, што, ну, пэўны асяродак таксама стварае нейкую атмасферу, ці хачу я посціць, ці не хачу я посціць, бо калі б, напрыклад, там нейкі там бабулі казалі там, згладзяць, не посціць. І калі б гэта было шмат, я думаю, што гэта можа ўплываць на бацькоў. Але зараз, ну, сацыяльныя сеткі, гэта сапраўды вялікая частка жыцця. У маіх бацькоў ёсць сацыяльныя сеткі. Нават у маёй там цёткі з Ворш ёсць Фейсбук, у маёй цёткі з Берасці ёсць Фейсбук. Яны пішуць мне нейкія паведамленні, я жыву далёка. І гэта таксама спосаб падтрымліваць сувязь. Давід бачыць бабушку і дзедушку 2 месяцы на год, але пры гэтым ён выдатна ведае, як яны выглядаюць. Яны выдатна ведае, як ён расце. І бывае, што я кажу: мама, чаму ты мне не званіла? Ну, кажа: ну, Дашенька, я пачытала твой Фейсбук, бачу, што ў цябе ўсё добра, і, ну, і ніяк не хвалююся. Ну, сапраўды, Давід стаў зоркай Фейсбуку. Я от памятаю, як ён там бегаў па праходзе ў самалёце, там, як з сабачкам, ён там тэлевізар разам глядзеў. Я адной жа вось каля сваёй дачцы фотку з сабачкам таксама выставіла, яна то ўжо паўнагадовая, але яна мне зрабіла за ўвагу, чаму ты са мной не ўзгадніла, от выставіла гэтую фотку. Ці, Алесь, бывае так, кажа, што ўзгадніла, калі ты? Кажа, канешне. Бывае, у нас вельмі смешна, у нас проста ёсць мем такі хатні, калі ён крычыць: я не дазваляю посціць гэта Фейсбук. Ну, нешта адбываецца, ну, там толькі не посці гэта, калі ласка. І, у прынцыпе, яго стала гэта цікавіць, калі ён стаў сам нейкім актыўным карыстальнікам інтэрнэта, калі ў яго пачалі нейкія з'яўляцца зацікаўленасці, ён пачаў сам нешта глядзець. Мне здаецца, што гэта было каля 10 год. Быў пэўны момант, каля паўгоды, калі ён зусім не дазваляў мне посціць фотаздымкі свае і пісаць пра сябе. Потым ён пачытаў, паглядзеў, што я пішу, як я пішу, і сказаў: ладна. І зараз таксама я памятаю, што была такая гісторыя, ён толькі пачынаў маляваць, ён зараз вельмі шмат малюе, і ён не верыў у сябе, што ён добра малюе. Я выставіла ягоныя фотаздымкі ў Фейсбук і спытала, ці падабаюцца людзям і фотаздымкі ягоных малюнкаў. І гэта набрало каля 600 лайкаў, ён быў вельмі ўражаны. Мне здаецца, што гэта было такім вялікім натхненнем для яго, каб працягнуць маляваць. Ну так, так, як бы мы, гэта можа быць не толькі засцярогай, напрыклад, там, а гэта можа быць проста, ну, для самаацэнкі вельмі добрай рэчы. Мы ўжо пачалі гаварыць, вы сказалі пра тое, што ты сказала пра тое, што ёсць пэўныя правілы ў вас сям'і, што вы посціце, што не посціце. Давай сфармулюем вот гэтыя правілы так больш канкрэтна. Нумар адзін, значыць, каб не быў супраць старэйшы, та? Нумар два, напрыклад, каб, ну, ці пост гэты публічны будзе, ці для сяброў толькі, та? Ну, вот якія так. Правілы? Скажам так, я магу паказаць мужу, і калі мы, напрыклад, фатаграфуемся недзе разам, ну, там, нікая, я, напрыклад, паглядзела, там, 1 верасня, мне ёсць кожны 1 верасня, мы робім сімейныя селфі, як мы ідзем у школу ці ў садок, ці ў чацвярох з тых часоў, як нас чацвёра. Вось, і я паказваю мужу здымак, ну, ён такі менш прывілеглівы, чым я. Кажу: можна выкласці гэта здымак? Ён кажа: канешне. Потым я паказваю Алесю, і ён такі: ну, ладна. А потым Давіду я паказваю, ён кажа: о, мама, тата, Алесі, Давід. І тады я нешта пішу, напрыклад, што вось сёння мы, Алесі ідзе ў 7 клас, а Давід ідзе там у новую школу, у новы садок. Вось. Што тычыцца нейкіх гісторый, ну, праўда, я бываю, вось гэтая гісторыя пра лужу, якую мы захрасклі за лесем, і ён гуляў у выжыванні ў лесе. Я спытала, ці можна я, ну, у сэнсе, што я хачу пра гэта напісаць. Ты не супраць? Ён сказаў: не. Але, напрыклад, мы не ў сябрах. У яго ёсць акаунт у Інстаграме, ён там постіць свае малюнкі, ён зараз малюе дыгітальныя малюнкі шмат і розныя мультікі. Мы не ў сябрах адзін у адну. От Дзіма Гурневіч, мой калега, кажа, што ён кантралюе інстаграм сваіх сыноў і правірае, хто ў сябрах, правірае, што ён постіць. А ці ты правіраеш? І ў якім узросці ўвогуле дзеця можна завадзіць свае як бы старонкі ў сацыяльных сетках? Як ты лічыш? Ну, у Фейсбуку нельга да 13 год, па-моему, ці да 14, да 13, мы ще жартавалі, што да бар міцвы. Вось, і у Алесі яшчэ няма поўных 13, трошку засталося, у яго няма Фейсбуку, я не дазволіла гэта. У Інстаграме, па-моему, можна ці то з 12, ці то з 11, і тады я дазволіла. Ну, то бок, мы праверылі кожную сацыяльную сетку, колькі, з якога ўзросту можна ствараць акаунт. Ці правяраю я, хто ў сябрах? Не, хутчэй, ну, па-першае, я калісьці, калі жыла ў Менску, яшчэ праводзіла трэнінгі па сеткавай бяспецы для бацькоў. І Алесь на іх хадзіў. Яму тады было каля 8-9 гадоў. І мне здаецца, што нейкія агульныя правілы, што, ну, што рабіць, на што звяртаць увагу, пра што трэба паскардзіцца бацькам, ён ведае. Ён, у прынцыпе, такі дастаткова інтравертыўны, і я ведаю, што ён не будзе там адказваць на паведамленні, якія прыходзяць да яго. І я бачу, што калі ў яго ёсць нейкія сумневы, ён прыходзіць да мяне, паказвае, ну, ці нармальна гэта, ці ненармальна гэта, вось гэтае паведамленне. Контент, які ён глядзіць в інтернеце, я не фільтрую, тому што я лічу, што калі ён захоча паглядзець нешта, што мне не падабаецца, ён зроўна гэта паглядзіць. Хутчэй я больш цікаўлюся, я спытаю, што ён глядзіць. Мы глядзім разам там блогераў, ён зараз таксама англамоўных блогераў шмат глядзіць. Мы глядзім разам, мне хутчэй важна жыць у тым свеце, у якім жыве ён, і быць здольнай падтрымаць з ім размову, ці пра нешта пацікавіцца. Ён прысылае мне нейкія спасылкі, а яшчэ нядаўна было вельмі смешна. Я гартала Instagram, причем там был ён, але гэта был, ну, Instagram не мой. И я думаю, о, класная картинка, трэба паслаць Алесю. І тут я гляжу, што гэта акаунт Алесі, гэта ён запостіў гэтую картинку. А, Даша, і апошняе пытанне. Ці гэтую перадачу Алесь будзе глядзець, чытаць? Ну, я не могу сказать, что он вельми цікавится. Все ж таки он лечит нас такими трошку динозаврами. Ну, то есть он таки кидает туда. Мне здається, что он дозволяє мне подходить до его света, але каб он моцно цікавився моим светом. Не, он больше любит размовлять со мной про это, чем глядеть. Подписывайтесь на канал Свободы у соцсетках, а так само читайте блоги нашей авторки, наставницы и письменницы Ганны Севярынец на сайте Свободы и в социальных сетках Свободы. И Ганна Севярынец теперь с нами на видеосувязи со Смолявичем, со своего кабинету. Ганна, я хотела вот вас одразу запытаться вот про то самое, что и Дашу. Вот коли батьки постят фотоздымки своих деток, маленьких деток у Фейсбуку, ну, як вам падаецца, вот гэта такая бяспечная з'ява, ці вот не ёсць это парушэнне правоў дзіцяці ў пэўным сэнсе? Я вот весь час чытаю вас і ведаю, вот вы маці трох дзетак, я ведаю пра Ілю вашага сына. Вы даволі стрыманова выставляеце фотаздымкі, але тым не менш, як бы, ну, тыя, хто вас чытаюць, ведаюць пра гэта. Вот як вы глядзіце на гэта, і як маці, і як настаўніца? Ну, я знаходжуся тут пад пэўным уплывам сваіх дзяцей, бо гэта дачка старэйшая, першая ўзняла гэтае пытанне ў нас, і яна першая забараніла размяшчаць свае не толькі фотаздымкі, але некія гісторыі, некія фразы. Ну, як мне падабаецца, бывае, быццам нехта скажа нешта цікавае і зрабіць пост. Яна забараняе толькі з яе дазволу. Ну і так і павялося, і сярэдняя дачка, і ўжо і малы нават. Я не там не шмат пошчу іхных фотак, што не хачу. Хочацца ж, усім хочацца. Але яны сапраўды незадаволеныя, таму ў нас тут усё у гэтым сэнсе як след. Мы абараняем правы адзін аднаго, і я ніколі не размяшчаю фотаздымкаў дзяцей і згадак пра дзяцей без іх дазволу. Так, кожны пост фактычна вы паказваеце, та? І ён праходзіць, так, ну, не цэнзуру, так, але прынамсі ўхвалу. Ён праходзіць ухвалу абавязкова, і старэйшая яна такая ў сярэдняй ступені строгая, сярэдняя дачка наогул забараняе ўсё. А малы, ну так, то сяк, ён яшчэ пакупаецца на колькасць лайкаў, яму прыемна, таму ён больш такі у гэтым сэнсе чалавек. Добразычлівы да садсетак. Ну, да артыкулю New York Times, які мы згадалі, ўжо прагучалі засцярогі навукоўцаў, што персанальныя дадзеныя дзяцей, ну, это не толькі дзеля таго, што бацькам хочацца, але, ну, сапраўды іх могуць выкарыстаць зламыснікі, могуць быць скарыстаныя гэтай дадзеныя ў камерцыйных мэтах, ну, педафілы могуць проста на гэта глядзець, гэта рэальна можа нашкодзіць дзецям, і не толькі цяпер, але ў будучыні. Ці вы сур'ёзна глядзіце на гэтыя засцярогі, наколькі гэта вот сапраўды небяспечна? Гэта сапраўды небяспечна. Я ну, згодная цалкам з менавіта з тымі, хто кажа, што гэта асобная манера паводзінаў, паводзіны з фотаздымкамі дзяцей і паводзіны з гісторыямі, з асабістымі дадзенымі дзяцей. Пра гэта трэба ўвесь час думаць. Калі ты ўсё гэта робіш, тым больш, што прыкладам, ладна, там Фейсбук, такая прыстойная сацыяльная сетка, а маміны форумы, розныя рэсурсы, дзе дзяцей дзяцей там і так сфоткаюць з нейкімі балячкамі, і так сфоткаюць, то гэта сапраўды трэба, каб гэта было неяк рэгламентавана і ўнутры, і звонку, каб былі нейкія правілы паводзінаў са здымкамі дзяцей. Я цалкам падзяляю гэтую засцярогу. Ось і Даша Каткоўская гаворыць пра тое, што ў іхняй сям'і, дзе шмат фотак посціцца, ёсць свой этычны кодэкс, ёсць свае правілы, што тычыцца інфармацыі пра дзяцей у соцсетках. У вас таксама здымкі выставляюцца толькі пасля таго. От маглі б вы так у 3-4 пунктах ваш свой этычны кодэкс, што та фотаздымкаў, так пераказаць, патлумачыць? Ну і, магчыма, параіць тым бацькам, якія пакуль не вытрымліваюцца гэтага. Ну, першае гэта тое, што любыя асабістыя дадзеныя, а я ў гэтае паняцце, ну так у нас у сям'і склалася, што асабістыя дадзеныя гэта не толькі тое, што мы ведаем пра дзяцей, але і тое, што дзеці сказалі, тое, што дзеці намалявалі, тое, што дзеці зрабілі, ўсё, што належыць ім, можа быць выкарыстана публічна, выключна з іх дазволу, не гледзячы на тое, колькі ім гадоў. І ці мы там лічым 5 гадоў, а што ён там яшчэ вырашае. Гэта першы пункт, толькі з дазволу дзіцёнка. Другі пункт, што, канешне, на тыя фотаздымкі, якімі хочацца падзяліцца публічна, не могуць нават з дазволу дзяцей трапіць выявы, якія могуць быць патэнцыйна скарыстаныя у нейкіх менавіта там эратычных, не ведаю, парнаграфічных момантах, так, ну, бо дзеці розныя бываюць, але мы, дарослыя, павінны разумець небяспеку. Па-трэцяе, у нас таксама мы гэта прытрымліваемся, калі нешта пайшло не так, нехта даў дазвол, а потым забраў гэты дазвол, то пост спрэчны заўсёды выдаляецца без пытанняў і скандалаў. Калі дзіцё патрабуе выдаліць фотаздымак ці посту, ён выдаляецца адразу, я таксама так рабіла і раблю. Ну і чацвёрты пункт, канешне, гэта тое, што асабістая прастора ў сацыяльных сетках, яна, не гледзячы на тое, што публічная, ўсё адно асабістая, яна менавіта асабістая. І ні дзеці не маюць права без дазволу сачыць за нейкімі дзеяннямі бацькоў у соцсетках. Нет, адпаведна, бацькі не маюць права ўплываць на то, як вядуцца сацыяльныя сеткі. Ну, вось паза абаронамі сваіх асабістых межаў. Не ведаю, ці я зразумела сфармулявала, ну, такі пункт. А ці ў сучаснай школе гэта неяк падчас бацькоўскіх сходаў, ці на уроках, ці гэта неяк тлумачыцца, ці гэта проста ў кожнай сям'і як сфармулявана, так і жыве? А ці стала гэта правілам, ці стала гэта рэкамендацыяй вельмі важнай? Ну, гэта абмяркоўваецца, гэта ў школах абмяркоўваецца на бацькоўскіх сходах. Потым, я нават не памятаю, у якой форме, але да нас, да ўсіх было данесена, да настаўнікаў, што мы не маем права публікаваць не толькі фотаздымкі сваіх дзяцей, але мы не маем этычнага права публікаваць фотаздымкі з урокаў, прыкладаў, з мерапрыемстваў, з нейкіх там нефармальных сустрэчаў з дзецьмі без дазволу іх саміх, калі гэта дзеці ўжо дарослыя, ці іх законных прадстаўнікоў. Прыкладам, калі вы заўважылі, я ніколі не друкую фотаздымкаў сваіх вучняў. Таму што я у сэнсе этычным разумею, што я павінна ўзяць дазвол у іх ці ў іх бацькоў. А калі я друкую нейкі пост пра 5Б, то звычайна я прашу дазволу ў тых дзяцей, якіх я там згадваю, альбо моцна змяняю. Магу і пол героя змяніць, і імя, і прозвішча, канешне, бо гэта ўсё ж такі абарона асабістых нейкіх момантаў жыцця. Скажыце, калі ласка, а вашы дзеці вядуць старонкі ў самых розных сацыяльных сетках? Ну, да. У Фейсбуку, магчыма, ў Аднаклясніках, магчыма, ў ВКонтакце. У мяне вельмі актыўныя дзеці ў сацыяльных сетках, але зноў жа прыкладам у маёй сярэдняй дачкі вельмі паспяховы канал у Інстаграм. Яна малюе, яна прыхожа малюе, яна стварае такія сур'ёзныя рэчы, і я ўсё прашу яе, да, я прарэкламую, напішу, раскажу, там, паставлю нейкі малюнак, але яна не дазваляе, яна кажа так, у мяне яшчэ не ўсталяваўся свой стыль, калі ён усталюецца, Я тебе дозволю. Вот за весь час она мне дозволила разместить только два малюнки с ее инстаграм-канала, а там у нее довольно шмат подписчиков, и она таки поспеховый инстаграм-блогер. А старейшая дочка, у нее своя группа ВКонтакте, такая университетская, некая такая острая, навод были некие такие у нее моменты с кіраўніцтвам, з адміністрацыі, але таксама яны са мной не перакрыжоўваюцца, не дазваляюць мне рабіць спасылкі. Гэта менавіта таму, што яны хацяць адбывацца самі, не як мае дзеці, а як самі. А Ілля ці мае ён старонку? Ой, ён марыць, што ён стане папулярным YouTube-блогерам, ён вельмі любіць глядзець YouTube-блогі і ўжо пытаўся ў мяне, ці зможа ён быць YouTube-блогерам. Ну, я пакуль так саскокваю з гэтага пытання, але калі ён сапраўды вырашыць нешта здымаць, нешта размяшчаць, і трэба будзе яму дапамагчы, калі ён звернецца па дапамогу, то я дапамагу, але сама не ініцыюю, бо мне падаецца, гэта такі працэс не для 7-гадовага хлопчыка пакуль што. А ці вы кантралюеце нейкім чынам, от, хто ў яго ў сябрах, так, напрыклад, што ён будзе посціць там? Ці гэта ёсць прадметам кантролю і вашай увагі? Ну, увагі ёсць, а кантролю, такога каб кантролю у нас таксама так склалася з дзецьмі праз розныя выпрабаванні, розныя былі моманты, што я не кантралюю ні сяброў, ні контент. Але калісьці была даволі вялікая гутарка і са старэйшымі дзецьмі, і малому я потым так пераказвала, што ўсё ж такі у іх маці публічны чалавек, у іх дзядзька публічны чалавек, у іх бабуля з дзядулям таксама людзі, якія ў такіх-сякіх колах вядомыя, і яны сваім публічным іміджам таксама працуюць і на імідж іншых. І я ім казала, што вы не павінны, канешне, падстаўляць тых людзей, якія з вамі ў сувязі. Гэта была такая гутарка, і я ведаю, што мне не сорамна за аккаунты сваіх дзяцей, па меншай меры, аднойчы там да мяне прыбягалі, ой, у вашай дачцы на старонцы такая-то, такі-то фотаздымак, які капец, я ёй пераказала, спытала, што за фотаздымак, яна мне паказала, я паціснула плячыма, сказала, добра, ўсё нармальна. Ось такім чынам у нас тут усталёўваюцца гэтыя рэчы. А так, каб я чытала ці глядзела, гэта ў нас забаронена, аднойчы я выпадкам пабачыла старонку сваёй дачкі, яна на маім камп'ютар не закрыла, і ўжо яны са мной сур'ёзна гутарылі. Я павінна была адразу яе закрыць, а я, канешне, глас уставіла. Дзякуй вялікі. Ганна Севярынец была госцем «Свабоды». Я так вот прагназую, што неўзабаве вельмі папулярным блогерам у сацыяльных сетках будзе не толькі Ганна Севярынец, не толькі Павел Севярынец, не толькі Таццяна і Кастусь Севярынцы, але і вашыя дзеці. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй шчыра, спадарня Ганна. Гэта былі толькі жанчыны, я Ганна Соусь, Даша Каткоўская і Ганна Севярынец. А са зместам артыкулу ў «Нью-Йорк Таймс» пра тое, чым можа быць небяспечны шэрэнцін, раскажа Казярына Яроміш. У артыкуле «Нью-Йорк Таймс» ідзе гаворка аб тым, што шмат дарослых падвяргаюць рызыцы прыватнае жыццё сваіх дзяцей. Сёння прысутнасць у шматлікіх дзіцячых сацыяльных сетках пачынаецца з санаграмы, размешчанай відавочна без згоды. Адно з даследаванняў у Брытаніі выявіла, што амаль 1500 малюнкаў сярэдняга дзіцяці былі размешчаны ў інтэрнэце да іх 5-го дня нараджэння. Бацькі атрымліваюць шмат задавальнення, распавядаючы дзіцячыя гісторыі ў інтэрнэце. Мне зразумела, што ў гэтым добрага для дзяцей, калі іх жыццё транслюецца такім чынам. Стэйсі Штейнберг, навуковая супрацоўніца Універсітэту Фларыды, напісала, што правы бацькоў на свабоднае слова і самавыяўленне супярэчаць правам дзіцяці на прыватнае жыццё, калі яны маладыя і ўразлівыя. Канфлікт інтарэсаў існуе, бо дзеці могуць аднойчы абурацца з чараваннямі бацькоў, зробленымі шмат гадоў таму, адзначыла яна. Асабліва гэта актуальна, калі інфармацыя патэнцыйна наносіць шкоду. Уявіце дзіцяці, які мае праблемы з паводзінамі, недахопамі ў навучанні або хранічнай хваробай. Мама ці тата зразумела хочуць абмеркаваць іх праблемы і звярнуцца на падтрымку. Але гэтыя паведамленні будуць жыць у інтэрнэце і могуць быць знойдзены супрацоўнікамі прыёмных каледжаў і будучымі працадаўцамі, сябрамі і рамантычнымі людзьмі. Таким чином атрымліваецца, што гісторыя жыцця дзіцяці напісана для яго, перш чым ён зможа распавесці яе сам. Нават калі вы абмяжуеце свае паведамленні толькі пра добрыя падзеі дзяцей, не нараджэнне, выступленні і гэтак далей, любая інфармацыя, якую вы дасце пра іх, імёны, дата нараджэння, геаграфічнае месца знаходжання, можа быць набыта брокерамі дадзеных, кампаніямі, якія збіраюць асабістую інфармацыю і прадаюць яе рэкламадаўцам. Алгарытмы YouTube дазваляюць лёгка выяўляць усё больш экстрэмальны контент, і відэаролікі з дзецьмі не з'яўляюцца выключэннем. Некаторыя ролікі былі выдаленыя, бацькі нават страчвалі апеку над сваімі дзецьмі за здзекі над уласнымі дзецьмі ў відэа, якія набралі мільёны праглядаў. Ці вы можаце размясціць абсалютна бяскрыўднае відэа, дзе ваша дачка робіць колы, а педафіл можа пракаментаваць часовы код канкрэтнага прагляду секунды, як сігнал сваім таварышам. Самыя злосныя злоўжыванні – гэта толькі вяршыня айсберга. Ёсць мільёны бацькоў, якія хочуць мець больш падпісчыкаў на YouTube і Instagram. Яны тычуць камерамі ў сваіх дзяцей, выкарыстоўваючы вольны час, забіваючы спантаннасць, пераплятаючы штодзённыя рытуалы дзяцінства на доўгія працоўныя здымкі. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Песенька моя хорошая. Хорошая, схаваю тебя. Песень.